nefastana, da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Ține cu tine, toate viața-ți merge bine. Dacă vei nevastă bună, da-da-da-da-da-da, toate viața-ți merge strună. Și dacă ține cu tine, toate viața-ți merge bine. În opinia nevasta mea, da-da-da-da-da-da, ne vorbește lumea. Da da da da da da, and I'm feeling it fast now. Da da da da da da da, ne vorbește lumea. Da da da da da da. Nevastă unicată, nu mă lasă niciodată. Eu dacă fosi ceva, da-la-la-la, mă scapă nevasta mea. Am nevastă unicată, nu mă lasă niciodată. O fină nevasta mea, da-la-la-la-la-la, ne vorbește lumea. Da da da da da da, and I'm feeling it fast now. Da da da da da da da, ne vorbește lumea. Da da da da da da. Ca ea două mățele tute, recunosc că-s vagabond, dar fără ea nu pot. De m-ar săruta o țută, ca ea nu mă mai sărută. O fire nefasta mea, da-da-da-da-da-da, ne vorbește lumea. Da-da-da-da-da-da, and I'm feeling it fast now. Da da da da da da da, ne vorbește lumea. Da da da da da da. And I'm feeling it fast now. Da da da da da da, ne vorbește lumea. Da da da da.